nieważne ile mam płyk. Rap to abstrakt w tej chwili, bo bardziej niż pik. Leczy tu dawka kofeiny, muzyka lepszy mnie nie czyni. A chciałbym nie wychodzić z kabiny, tylko nawijać te rapy. Za daleko mam by czuć się tu jak brylant. Nie posiadam armii, jak i obcy mi Cadillac. Z miasta tu wima białej broni i seksu. Dla gwiazd to ten świat jest tu wrogi w tym miejscu. Myślisz hip hop to niebo, cyckami na wierzchu. Z tą postawą to zęby znajdziesz pod nogami leszczu. Hajs to dla plepsu główne marzenie. Nieważne ile masz, to mogą mieć pojutrze ciebie. Tu każdy dba o zieleń, nic nie ma bez ryzyka. Złodziejka ludziom chodzi jak do chleba paprykarz. Pozwól mi mieć wolną głowę i chill. Jeśli nie mam talentu, to mnie powieść tu dziś. Co im powie mój syn, jak wytłumaczę prawdę, że bieda nie wstyd, czy go z muzyki wykarmię. Nie wiem nic, wierzę w cel. Witami mury burzę, chociaż łatwiej jest spaść niż utrzymać na górze. Jeśli nie wiesz co mówisz, to lepiej pystu. Bo co idzie w górę, to idzie też w dół. Czy jestem mistrzem świata, nie musisz wierzyć brat. Bo wszystko co na górze, to musi kiedyś spać. Jeśli nie wiesz co mówisz, to lepiej pystul. Bo co idzie w górę, to idzie też w dół. Nie chcę tego bratu czuć na własnej skórze. Chociaż łatwiej jest spaść niż utrzymać na górze. Wierzę w ten dziwny świat, tak jak nie my. Choć nie jeden rzuciłby na skamienie. Zablask na niebie nie wymienię nawet szamba. Bo gdy gwiazdy spadają, ludzie nie przestają klaskać. Jestem taki jak ty, też nienawidzę gwiazd, brat. Nie chcę ich widzieć, media je wciskają nam rap. Dawno przeminął, kiedy moja kolej. Ile zostało mi płyt, co będzie ponad ziomek. Ten chłód gdzieś na dole, wolę być tam niż szupak. Dęb i pasją do bitu, niczym szynka do fiuta. To pomyłka, by tutaj mówić brat. Ja mam logo, choć flow moje zabija jak waran z komodo. Nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Merda, ogonem i zaś dupę i liczyć, czy mnie weźmiesz. To żałosne i śmieszne, wszystko chcieć od razu. Być bez talenciem, ale pchać się do wywiadu. Tu nie ma czarów, jest tandeta po latach. Telewizyjne gówno, co śmierdzi przy kanapach. Czy jestem mistrzem świata, nie musisz wierzyć w brat. Bo wszystko co na górze, to musi kiedyś spać. Jeśli nie wiesz co mówisz, to lepiej pystu. Bo co idzie w górę, to idzie też w dół. Czy jestem mistrzem świata, nie musisz wierzyć w brat. Bo wszystko co na górze, to musi kiedyś spać. Jeśli nie wiesz co mówisz, to lepiej pystu. Bo co idzie w górę, to idzie też w dół. Nie chcę tego brat odczuć na własnej skórze. Chociaż łatwiej spaść niż utrzymać na górze. Recorded. Blazer. Rap will never die. We keep coming back with more.